कराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं मैं बचपन से ही सत्संग करती हूँ, बचपन से ही मैं सत्संग करती हूँ, फिर भी भगवान की तड़पन नहीं होती, क्या कर? कोई बहन पूछती है कि मैं बचपन से ही सत्संग करती हूँ, भजन करती हूँ, लगी हूँ इधर, परंतु भगवान में वो प्रेम नहीं है जिससे कि तड़पन लग जाए, भगवान के ना रहा रह जाए, ऐसी वो प्रेम की जागृति नहीं होती, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जैसे भगवान में लगे हो ऐसे संसार में भी लगे हुए हो। संसार की कामना भी है, आदर की कामना भी है, जीने की कामना भी है, लोग अच्छा समझे ऐसी बात भी है मन में, लोग अच्छा कहे ऐसी बात भी है, अनुकूल परिस्थिति भी मिल जाए, निर्वाह भी शांति से हो जाए, ऐसी कई बातें बनी हुई है, इस वास्ते तड़पन नहीं लगती। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। दूसरे कोई इच्छा नहीं हो, कोई चाहना नहीं हो, जैसे मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरी कुछ इच्छा नहीं हो, जीने की भी ना, मरने की ना, लोक की ना, परलोक की ना, आदर की ना, प्रशंसा की ना, निंदा की ना, प्रशंसा की ना, तिरस्कार की ना, आदर सत्कार की कोई इच्छा न हो तो वो लग जाएगी। दूसरी इच्छाएं जब तक रहती है तब तक वो असली बात लगती है। ऐसा अंधकरण बनाओ कि एक इच्छा न हो, एक आस भरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक नाम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक आसरो, एक ही बल, एक आस, एक ही विश्वास। लोगों पर भी विश्वास है, माता पिता पर विश्वास, पति पुत्र आदि पर विश्वास, भाई बंधुओं पर विश्वास, कई का आश्रय, कुछ कई आश्रय लिया, कोई धन का आश्रय दिया, बेटे पोतों का आश्रय दिया, पति पुत्र का आश्रय दिया, एक आसरो, एक बल, हमारे पास योग्यता भी है, समझदारी भी है, दूसरा बल है, योग आसरो, एक बल, एक आस, दूसरों की आशा है, वो भी हमारा काम करेगा, वो हमारा काम करेगा, उससे मेरे काम हो जाएगा। जब लग द्रौपदी के दूसरी आशाएं रही, वे भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े महात्मा संत यहाँ बैठे हैं, और युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव ये बैठे हैं, इस तरफ जब दृष्टि आई तब तक तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, और मरे हुए कुत्ते को जिस तरह घसीटते हैं इस तरह से सभा में गिरा कर घसीटी गई। परंतु जब सबसे निराश हो गई, ऐसी दूसरा देश एक स्त्री की ऐसी दशा हो रही है, सभा भरी हुई है, इस सभा में कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सो करने बोलने वाला नहीं है, उसने पूछा कि सच्ची बात बताओ मैं जीती गई कि नहीं। एक वो विकर्ण था भाई छोटा, वो बोला कि जीती गई नहीं है, उसने क्या कर्ण ने, कर्ण ने क्या चुप रहे बड़े बैठे, तुम क्या समझे लड़का चुप रहे अल्लाह मत कर। तो द्रौपदी का प्रश्न था कि मैं जीती गई कि नहीं, क्यों प्रश्न किया ऐसा, अगर मैं जीती गई तो उन्हें मेरे बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं तो मेरा कोई बाल विवाह कर सके। विराट नगर में वहां जब किसी ने लात मारी है, किसी की खोटी दृष्टि थी, उसी बहन श्रेष्ठा ने भेजा कि तुम मरीरा ले आओ वहां से, उसने कहा मेरे को मत भेजो देव जाओ, तो बाहर से ही बोले कीचड़ को मदिरा ले हो गए भीतर आओ, मेरे भीतर जाओगे भीतर आओ नहीं तुम देव तो दे दो मैंने चले जाएंगे। वो जाने लगी तो पीछे आकर लात मारी गई, रोक दी गई बेटा राजा के सामने, कंक भट्ट वेले थे खेलते पासा उनके सामने। द्रौपदी ने कहा वे जो पांच गंधर्व है छिपे क्यों रहे थे, ऐसी बात पर कोई ख्याल नहीं करते। युधिष्ठिर ने कहा सती स्त्री होते हुए अपने आप रक्षा करती, उसे दूसरी रक्षा की जरूरत नहीं, खेलो पास करो। तो द्रौपदी यहां जो पूछती है उसे मतलब मेरे द्वारा अन्याय न हो जाए, कितनी विलक्षण शक्ति थी, वो शब्द भस्म कर दे सबको, ऐसा तेज था उसे प्रतिबद्ध धर्म का, पर किसी में अन्याय न कर बैठो कहीं जीती भी नहीं, तो कोई नहीं बोले, युधिष्ठिर भी नहीं बोले। युधिष्ठिर बोले क्या फंस गए, कैसे हुआ कि पहले सब राज हार दिया, खजाना हार दिया, सब कुछ संपत्ति हार दी, इसके बाद में भाइयों को भी हार दिया, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव इनको भी हार दिया, हार गए कि सब कुछ नहीं है। तो शकुनि बोला एक रह गई तुम्हारी द्रौपदी स्त्री, स्त्री को दाम पर लगाओ, वो लगाई वो भी हार गया, जब वो हार गई तो उसमें बात क्या थी कि युधिष्ठिर जब हार गए भाई हार गए तो ये तो बन गए दास, द्रौपदी दास नहीं बनी है, द्रौपदी महारानी है, अभी मैं हारी गई क्या, तो उसको दांव पर लगा वो हार गया, तो द्रौपदी को दांव पर लगाने का युधिष्ठिर को अधिकार नहीं था, पांचों की स्त्री है पांचों की बात है, और दूसरा तो हार गए तो हो गए दास, दास को महारानी का दांव पर लगाने का क्या अधिकार, युधिष्ठिर दास हो गए, द्रौपदी तो महारानी गई, तो महारानी को दास एक दांव पर लगा दे बिल्कुल नहीं जीती गई। तो उसने पूछा वो बोले नहीं, युधिष्ठिर भी क्या बोले भूल हो गई, दास बनने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाने का हक नहीं है, इस बात द्रौपदी नहीं आ रही। तो बोले कैसे कि नहीं आ रही तू भी कैसे लगाई, इस बात तो कोई नहीं बोल चुप रहे। तो हारी गई कि नहीं इसकी बात क्या थी कि मैं हारी गई तब तो मैं कैसे बोलू, नहीं हारी गई तो मेरी जगह कौन देखता है, देख लू मैं, तो उनकी बड़ों की तरफ दृष्टि थी, घसीटी गई क्रिया करके, जैसे कुत्ते को घुसे मरे हुए कुत्ते को घुसे दृष्टि से, तो कुछ नहीं बोले सब चुप रहे। कैसे अपने मारवाड़ के जो पानी बरस गए, पानी पर सब वर्ष गए, सब कोई नहीं बोला। फिर दुर्योधन ने कहा कि बस दूर कर दो इसको, नंगे कर दो, ये है वैश्य है, और क्या होगी यहां मेरी जाम पर आकर बैठो, यहां बाएं तरफ हमारी तू हो गई है, हम जीत गए हैं। भीमसेन को इतनी आदिश आई मारा, दांत हाथ पीसने लगे कि रूम से अग्नि की चिड़गा रही और धुआं निकले शरीर के, कितना क्रोध आया, युधिष्ठिर महाराज ने दबा दिया, चुप जा बोल मत, भाई को कितने विलक्षण बता रहे, तब रहे। विराट नगर में जब रात्रि में आई तब कहा है मैं उस सभा में चौपट कर देता सबको, पर महाराज भीमसेन ने मैंने महाराज युधिष्ठिर ने मेरे को दबा दिया, मत बोलो मत, किसी की बात जी गया तुम सुंदर मर गया। तो पतिव्रत इतना कप कप कष्ट सहा, पर कहीं पतिव्रत तेज को काम में नहीं लाई, अपने तेज को अपने बल को काम में नहीं लाई, कितनी क्षमा देते सहन सत्य जरत हरकर ले गया, उठाकर ले गया। तो एक आस को एक बल, एक आस विश्वास। अब सब तरह से विश्वास हटा है तब भगवान को पुकारिए। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवारण मगना मांग कहीं न जाना से केशव, क्या आप जानते नहीं हो ये कौरव समुद्र में डूब रही हूं, मेरी यह दशा कर रही है। गोविंद द्वारका वासिन भगवान कहते हैं द्वारका वासी नाम लिया तो द्वारका जाकर आना पड़े मेरे को, नहीं तो यही मैं कर दे देख रहा हूं। नख भी बड़ा नहीं हो सका, दुशासन दिन बिजार तकित भाई प्रसन्न रोग भैया, तो अनन्य भाव है ना अन्य। जब तक द्रौपदी में भी अन्य भाव रहा, अन्य की तरफ ही आशा रही कि रक्षा करेगा, कोई न्याय तो करेगा ही, सभा के बीच में न्याय पूछा उसने, न्याय बताओ क्या है, मैं हारी गई रही कौन बोल चुप रही। विष्णु जी बोले नहीं, कृपाचार्य नहीं बोले, द्रोणाचार्य नहीं बोले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैठे थे चुप रहे बोले। तो मतलब पूछने का कहते ऐसा होता तो अपने अनुरक्षा तो अनन्य भाव, अब भगवान के सिवाय कोई साथ में नहीं, मन में जच गया कोई नहीं बोलते, तो भगवान बोला। तो जो बचपन से ही भजन ध्यान करते हैं परंतु सहारा क्यों का रखते हैं, अगर सहारा दूसरे कृष्ण एक सहारा हो तो सब काम हो गया, एक भगवान का ही सहारा है। और सबसे निराश द्रौपदी सबसे निराश हुई तब है, जब तक आशा रही, जब बड़ा तिरस्कार सहा, अपमान सहा, भीमसेन ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि ये जांग वहीं जांग देखाई कि यहां बैठो गदा गदा से तोड़ूंगा जांग को, यहां बैठेगी मेरी गदा जोर से, दूसरा से खेच लेगा तो दूसरा से खून पीऊंगा मैं, दूसरा से को मारा है तो पटक गए, कौन सा हाथ है तेरा कि जिस द्रोप देखने ये मेरी भुजा है, ये हो गया पकड़े बूढ़ गया खैर खैर फेंक दिया, मैं हाथ से ही मारा कर शस्त्र से मारे दूसरे की गति हो गया है, दूसरे नहीं मारू हाथ से ही मारूंगा, मेरे हाथ से ही मारी हो दूसरा से खून पिया, अरे छाती चीर करके खून पिया, अरे नाचने लगा कि आज मेरे को आनंद ऐसा पे कभी पिया ही नहीं मैंने, इतना आनंद आया आज मौत हुई भगवान के राक्षस है राक्षस भाई का खोर भी गया सी होता है, इसके पास बन जाओ वे खून के हाथ लेकर द्रौपदी के पास गया। द्रौपदी ने कह दिया कि केस खुले ही रहे, जब तक वो दुशासन जीता रहा बड़ी नहीं बात है, खुला ही खुला से आज तो सभ्यता रखते है, ये शोक का चिन्ह है, जब से दुशासन न मरे सब खुले रहे केस। वे खून से लथपथ करके भीमसेन ने कहा तुम्हारा बड़ी श्रृंगार मैं करूंगा, जिस दुष्ट ने कहा जो खून से लगाऊंगा इस तरह उनसे धोकर साहब को खून लगा कर फिर उसी हाथों में जाकर बड़ी श्रृंगार किया, अब केस बंद है गए और बढ़ते गए जोर से मद्दा में कौरव शतक समरे ने यावत दुस्साहस हमने से विधरंग निवम निरुस्त और संचूर्ण गुदया गदया निशोधन संधि करो तो भवता निर्पणी करने संधि के पास चलो, संधि के बाद संधि कर लो। तो भीमसेन ने कहा समय तीन बात है मेरी, न स्नाम सौ कौरव शतम, सौ जो दुशासन के भाई है इस सौ के सौ को मैं मारूंगा अकेला, कोई दूजा मारे तो उसको मारकर सौ से क्या पूरी करूंगा, मत नाम गौर में सतन समझ, जब तक न मार दू दूसरा सन का खून न पी लूं और जब गदा से दुर्योधन की जांग न तोड़ दू तब संधि करो तो भवता नृपति, ये दृष्टि तुम्हारे राजा और करो संधि, मैं नहीं करने वाला संधि। सब गदा मेरी पूरी करी। युद्ध हो रहा था भीमसेन गए और दुर्योधन गए, तो दुर्योधन थे तो उसमें बलदेव जी महाराज गए थे तीर्थ यात्रा में, वो आ गए, इनका युद्ध हो रहा था। तो उन्होंने कहा एकम से शिक्षाधिकम बलाधिकम, मत बल में तो थोड़ा बहुत भीमसेन तेज है पर शिक्षा में ये तेज है। कदा युद्ध सुना तो बलदेव जी ने दुशासन को विरुद्ध को, तो दुर्योधन चेला था, इनका पक्ष था बलदेव जी महाराज ये। जब उसने गदा पर कहा जांग पर तोड़ी ना, जब ये अन्याय किया है, बलदेव जी कहते हैं अन्याय किया ये, गदा का प्रहार कमर से ऊपर ऊपर कर सकते, सिर पर नहीं, बीच बीच भैया गदा प्रहार कर सकते है, गदा का नीचे प्रहार करना शास्त्र विरुद्ध है। कृष्ण भगवान बोला कि इसे विरुद्ध है, बनी की प्रतिक्रिया है। दूसरा दुर्योधन ने कहा गांव नहीं दे, मैं गांव तोड़ूंगा जिगर से, प्रतिक्रिया है तो बलदेव जी चलती है वहां से, तू ऐसा ही करता है। मतलब प्रतिक्रिया है, मेरा क्या होगा तुम मान में बैठो तो कहते मेरी गदा बैठेगी इस पर। एक बात है द्रौपदी रे और भीम रे इतनी प्रतिशोधरी भावना रही तो द्वेष और फिर भी मैंने भगवान मिल गया, और गीता में भगवान के निर्वैर स्वरूप बुद्धि से ये से मामले छोड़ दो, भगवान ही मानते हैं वो। द्वेष था तो करने से द्वेष था, व्यक्ति से नहीं। आप दुर्गुण दुराचार दूर करते हो नहीं, कर्म को भाई मानते हो, कर्म आदर करते हो। दुर्योधन ने ऐसा किया स्वास्थ्य जाम तोड़ूंगा मैं, उसने कहा कि यहाँ द्रौपदी बैठे मेरे यहाँ पर गदा बैठेगी मेरे, समझे सुन रहे हो कहाँ है मुझे ऐसा थोड़ी, यहाँ यहाँ कृपा नहीं होती है, यहाँ दया नहीं होती है, यहाँ आपकी दया नहीं चलेगी। भगवान ने खुद रावण को ही मारा है, सबको मारा है। न्याय क्या है, धर्म क्या है, धर्म से तत्व नेतंग गुणाया महाधनो ये निगत सपन था। दुर्योधन भीमसेन का बड़ा भाव था भगवान प्रति, भगवान प्रति भीमसेन का बड़ा भाव था। एक बात सुनी है कि जब रसोई तैयार हो जाए तो भगवान को आवाज है, भगवान को बुलाते, तो भगवान को बुलाते, भगवान आते, भगवान भोग लगाते, फिर भोजन करते, तो बारी आ गई भीमसेन की, तो भगवान करो रसोई सब तैयार है तो तुम बनाओ, रसोई बनाओ तैयारी करो, जब तुम बुला तो सही भगवान को बुलाए क्या के हम तैयारी नहीं, बस सब तैयारी कर ली तैयार है, भगवान तो आया ही नहीं, तो अपनी बड़ी गदा थी ऊंची फाके सिर पर पड़ जाएगी, छोटी कपाली फूटेगी फाके जोर से भगवान आकर पकड़ गए, भोजन करोगे अजीब ऐसे बुला दिया भाई। देखा निमंत्रण अब खोपड़ी मुझे क्यों लट बुरा है, भगवान पकड़ लिया तो भोजन करो ये आवाज है। बड़ा प्रेम था, देखो ऐसा मुंह फटा तो दुर्योधन भीमसेन बोलने में, परंतु छो की एक अक्षरणी सेना दी हुई बड़ी कठिनता हुई गीत उनके विजय करने में, भगवान की सेना पर विजय करने में फिर भी एक अक्षरणी सेना बच गई, पर भीमसेन में कठिन देखा कि महाराज ये क्या किया आपने, इस भीमसेन भगवान कर इतने परिवार में कोई नहीं बोला कि भाई आफत होगी, याद भी सेना नाश करने के लिए बड़ा बोल जोर लगाना पड़ा। कृतवर्मा थे सेनापति, कृतवर्मा और कृपाचार्य रात्रि में एक रोज सेना को प्रतिशत मार दिया। उसमें कृतवर्मा साथ में था। भगवान ने कहा आज यहां नहीं रहना, आज विजय आज बाहर गए रात्रि में। अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पुत्र थे उखाड़ किया, वो लटपटा रहा था महाराज, टांगे तो टूटी हुई पड़ा है, हरशाल गिर रहा है खा रहा है, कोई आदमी पास में नहीं है, जंगल हुआ पड़ा है, श्याल जावा यो करे, मुंह में रेत भर गई, यो यो करे, बैठ चुस्त चलता नहीं, ऐसी दशा दुर्योधन गई परंतु भाई कौन करे रक्षा भी कौन करे, तो राजा था एक दिन दशा भीम से लात मारी उसे सिर के ऊपर, भगवान कहते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा राजा है इस पर मुकुट रहता राजा राजा है, ऐसा यही है तो भी लखना तुम्हारी बात है, जैसा लखन वही तो ये बात है कि वो भगवान से भगवान है। तो कर्तव्य कर्म करने के लिए अर्जुन ने भी यही तो कहा कि भीष्म कसम भीष्म संख्य द्रोणुन से मधुसूदन इसको भी प्रतियोगी पूजा रहा भीष्मन, ये द्रोण और भीष्म का समारोह दो संबंध होते हैं, एक विद्या संबंध एक परंपरा का योनि संबंध, तो परंपरा संबंध में भीष्म जी महाराज और विद्या संबंध द्रोणाचार्य, कथम भीष्म संख्य द्रोण से भीष्म और द्रोण का समारोह भगवान के जो कर्तव्य दोष नहीं है, तो जब ऐसा काम आता है तो वहां वो आपके नहीं चलते, साधुओं का धर्म है। युधिष्ठिर महाराज क्षमा ही क्षमा करिए, द्रौपदी बोली है महाराज अशा क्षमा में निरस्त विक्रम सिराज पर साधन विहार लक्ष्मी लक्ष्मकारुकम चटाधर संजोधी पावकम, आप क्षमा ही क्षमा क्षमा करते हो तो लंगोटी लगा करके भस्म रमा करके धूड़ी लगकर बैठ जाऊंगा, ये राजाओं का काम नहीं है, ये साधुओं का काम है। बिहार लक्ष्मी तो लक्ष्मकार हुआ, वो धनुष लक्ष्मी जगह चिन्ह है, इसको तो छोड़ दो, जटा धर संजो दिए पाप को राख लगा बैठो जाओ। महाराज कितने कहो, भीमसेन ने कहा, द्रौपदी ने कहा, युद्ध महाराज महाराज कोई क्षमा हुए कोई बात नहीं, सब कुछ कह रहे मैं तो भाई 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का आज्ञावास वही होने नहीं होगा, पहले नहीं होगा। इस बात में विचार हुआ आपस में कि इसका बल है उसमें इतना बल है इतना बल है, तो उस समय में कहा है किसी ने कि युधिष्ठिर महाराज ये धर्म का बल है, ये बल एक ही सब बलों से श्रेष्ठ है, अपने धर्म पे वो कायम रहते हैं, ये सब बल से श्रेष्ठ बल है, इसको कोई नहीं जीत सकेगा। तो अंत में ऋषि राजा बने, मर्यावत पूरे से पूरे पूरे जो कुछ हो जाए, कितना तिरस्कार किया खेलते समय में दुर्योधन ने दूसरा बहुत तिरस्कार किया है, बड़ी बड़ी तीक्ष्ण बातें कही, कर्ण ने आगे थे बख में मार देते कर्ण के बेचारे, कर्ण बोला कि आप युद्ध बताया करो बजर करो बैठे, अब युद्ध आप घायल कर दिया खूब युधिष्ठिर को, क्योंकि मार को कह दिया कि नहीं मार दो, फिर वो गए उधर भगवान दूसरे विसर्जन कर देते युद्ध, वहां सुना के महाराज कर्ण ने बहुत अपमान किया महाराज युधिष्ठिर का, जब आए मिले गली में चलो क्या बात है, आए तो युधिष्ठिर बोले कर्ण को मारी आया कि नहीं मैं तो आपसे मिलने गया, धिक्काए मेरे कर्ण ने कर्ण भी धनुष हो तो मेरे खून निकाल दे उसको मार देता तू, यह तेरी प्रतिज्ञा है, तो महाराज तलवार निकालो, अरे करता क्या है भगवान है करता क्या है, क्या क्या मेरे गांडी को धनुष देने मेरे उपांशु व्रत है, मैंने लोगों से कहा नहीं है उपांशु व्रत है, मन मन कहना कोई धनुष काट देना, अरे बड़ों का मारना ऐसा नहीं होता है, रे तू कह देना करी तेरे कारण से दुख पाया, तेरे ऐसा किया, तेरे ऐसा किया। युधिष्ठिर महाराज उसके रवाना हुए, अब भाई तुम घटाओ, तुम्हारी राज करो, मैं तो मर जाता हूँ। भगवान ने कही क्या कर रहे हो, कहते हैं तो अच्छे आदमियों को मैंने दुख दिया है। नहीं महाराज, आपने ऐसा वचन कहा, प्रतिज्ञा पूरी करी है। अर्जुन फिर तलवार निकाली, क्या करता है कि युधिष्ठिर महाराज वैसा कहते उसको मार दू तो मैंने कहा वो इस तरह का काटूंगा मैं। अरे ऐसा नहीं मरता है आदमी, आदमी मारे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा कहा वो मर गया, तो मैंने ऐसा किया मर गया। भगवान नहीं होते तो क्या होता पता नहीं, सब तरह से तो मारते नहीं थे। कर्ण के सामने आने पर भी कर्ण ही वचन दे दिया था माँ को, तेरे पांच बेटा दे, अर्जुन को मार दूं तो मैं आ जाऊंगा, कुंती माँ के पांच बेटा, अरे वो मार देगा इस नंबर पांच बेटा, धर्म से पक्ष में हो धर्म का, धर्मे रहने व्याधि धर्मे रहने ग्रह धर्मे रहने शत्रु, ये तो धर्म शत्रु जया, धर्म पर पक्के थे, सत्यवादी थे, धर्म पर थे, क्षमा करते थे, क्षमा दुर्योधन को सुयोधन कहते थे, दुर्योधन करदा सब दे जाते दुर्योधन, धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, नाम लेने मात्र से। ये जब गुप्त हुए तो कहाँ है यदि पांच पांडव सब जगह गुप्त चल गए, देख देखा रहा गए, पता नहीं लगा काम है कुछ पता ही नहीं लगा। जब सभा हुई तो भीष्म जी ने कहा ब्राह्मण भी नहीं खोज सकते, बोलो तुम क्या खोजे, गुप्तर क्या खोजेंगे, युधिष्ठिर को मैं जानता हूँ, ये नहीं खोज सकते, क्या जानते हो, यत्र राधा विशेषाय यत्र राधा विशेषाय जाऊंगा, सुवार पड़ेगा वहां गायों का दूध होगा, खेती बहुत अच्छी, चारों वर्ण अपने धर्म का पालन करेंगे, सब नीति का पालन होगा, वहां सब सुखाल होगा, सब ठीक होगा, वहां युधिष्ठिर है, जहां युधिष्ठिर होगा, जिस देश में युधिष्ठिर रहेगा उस देश में ऐसी बात है, ऐसा देश तो आजकल विराट नगर है, विराट देश है, तो वही होगा, तब जाकर यही हो तो प्रकट नहीं होते गायों को के लिए, गाय लगने पर वो गायों की ब्राह्मणों की गो ब्राह्मण हिताय से पहले दिन सुसुरबा ने घेरी उधर गया, सुसुरबा है मित्र घेरी तो उधर विराट और महाराज उत्तर में सब चले गए, उत्तर तो घर रहे दूसरे भाई वहां चले गए युद्ध में, वृंदाला कह गई बल्लभ को भी ले लो, बल्लभ रसोई आए इसको ले लो, ये क्या करेगा सात वर्ष करे जुटे इसी तरह से उधर जेगरे इधर से घेरी गया, क्योंकि बहुत युद्ध की सामग्री युद्ध के जोधा तो उधर गए हुए थे, इधर कौरवों ने गाय घेर ली। जब उत्तर बोला कि क्या करूं मेरा सारथी मारा गया कल में वहां गया था, सारथी नहीं है, नहीं तो आज देखा हूं मेरे कोई पांडव समझ लिया, पांडवों पर विचार करके हमारे को पांडव समझ लिया, तो शेरिन की बैठ गई थी वहां पर, तो कोई बात नहीं कि सारथी नहीं है कि सारथी बृंदा कर देगी सारथी, सारथी बड़ा करेंगे मेरा का, हाँ तर सारथी कह रहे किया मैंने किया मैं जानता हूँ, युद्ध लगन जलाना युद्ध जला मेरे को आता है, कैसे किया अर्जुन का सारथी किया मैंने, अब अर्जुन में कोई नहीं तो खुद सारथी बढ़ता हूँ, अर्जुन का सारथी किया मैं सारथी बात जानती हूँ, सारथी करेगा हाँ आप करो चलो सारथी बनूंगा, उत्तर कंवर बैठ गया मेरे तो वो उत्तर कंवर तो वो भीतर में बैठा और वृंदाला बना हुआ था अर्जुन, तो उत्तर कंवर तो बड़ा सारथी, पहले वो सारथी बना भाई आग हुई थी सेना, सेना देखी तो महाराज गया वृंदले तो तू पीछे चलो पीछे वृंदा गए पीछे रथ पीछे नहीं उठेगा पद मैत्री जाएगा समुद्र के तरह सेना पूरी है कौरवों की, मैं अकेला तेरे की तनखा बढ़ा दूंगा तिल नाम दूंगा, रथ तो इधर जाएगा, उतर कर भागा, उतर उतर को मर भागा तो पीछे भागा ही ना, पीठ के सहते पीठ कैसा देते तो जो भाग यूं भी भागता रहा सर, ऐसे चारों तरफ बरोबर भागता था, फत फत का कलेजा कर रहे हैं, ये तो डर मत, ये तो मैं करूंगा, तो जानता है मैं कौन हूँ, ये कौन है, मैं अर्जुन हूँ, मैं तो डरता क्यों है, सारी तू बन मैं रथी बनूंगा। फिर गए वो समी वृक्ष के नीचे मुर्दा सा वो खोल करके उसमें से कहा, यह भीमसेन गदा है, ये मेरा गांडीव धनुष है, ये मेरा युधिष्ठिर की तलवार है, सब बताया, उस पर लेकर के फिर बाद में थका दिया, अब चलो उपनिंदा बनी साग बनी रथी और उत्तर को बना सारथी, अब सारथी तुम बनो, तुम भी सारथी नहीं, अब सारथी तुम बनो, चलाया रथ, जो कौरवों ने देखा दूर से कि रथ आ रहा है, रथ में एक स्त्री बैठी है, स्त्री का देखा, कहते हैं उत्तर है अपनी बहन को ले आ रहा है, कि तुम्हारे को मैं बहन पर ना दूंगा, हम क्षमा करो संधि कर लो, अब ब्याह होगा वह भीष्म द्रोण बोले ब्याह ऐसा हो तो मुश्किल हो जाएगी, भाग तो को कहीं नहीं मिलेगी, चले नगा भयो नाम नगा नदी जलंकेश वरारी के तो नगा भयो नाम नगारी सुनो ये सोना वेश धर हित्वा भयम न द्रोण समझिए, वो महाराज अर्जुन बैठते ही सफेद तो घोड़ा हो गया, ऊपर हनुमान जी का चिन्ह हो गया, जोर से चला अर्जुन है, कहते वो ब्याह होगा अपने अंदर को उत्तर अपनी बहन को लगता है, ऐसा ब्याह होगा भागने को जगह नहीं मिल रही है, समरी मंडली देखना तमाशा है, सोचिए कर्ण भाग गया, कर्ण भाग गया, कर्ण में बचपन में दादी का दासी का दूध पी लिया, भाग जाता बोलते युद्ध किया, छक्का छुड़ा दिया सब कोई, तो बाण छोड़े पहले द्रोणाचार्य भीष्म जी के चरणों में जोर से बाण मारा, बाण मार गए फिर दो बाण छोड़ाई पास में सरसराहट करते बाण जा रहे, तो भीष्म द्रोण ने बाण छोड़ा ऊपर, कहता दादाजी गुरु जी महाराज युद्ध करो आज्ञा दीजिए, कान में सला रहता है, वो कहते ठीक है बेटा करो, छक्का छुड़ा दे, फिर समूह रात्र चलाया आदर्श सुखे चला समूह रात सब सो गए, जब उत्तर को और वहां से चला तो उत्तरा बहन थे वैसे भाई वे राजा लोग हैं तो जीत लोगे, तो मेरे पगड़ी पे चला होता है कलाबा लगा हुआ बढ़िया सोना, वो लाना वस्त्र मैं गुड़िया खेलूंगी, ठीक है भाई, बहन ने कहा छोटी बहन थे ठीक है बहन, अब समूह ने से सब सुना दिया, तब अर्जुन ने कहा अब जाओ भीष्म द्रोण के पास मत जाना, जो खत्म कर देंगे मैं तो मेरी मर्यादा मान कर सोते हुए दूसरा मुर्दा है कोई परवाह नहीं, कहीं तुझे गिरा देंगे पगड़ी काट काट कर ले गया, उतरा दे दिया भीष्म द्रोण तो मेरे रहते नदीज लंकेश वनारी के तू नदीज विष्णु जी बना नदीज है ना गंगा जी पैदा हुए नदीज लंकेश बनारी के तू लंकेश का बनकारी हनुमान जी वो जिस दशा में है लंकेश नदी जलम केश बनारी के तू ऐसा पहले 20 लोगों में 100 का साथ आता महाभारत में महाभारत लिखने लगे तो लिखे कौन तो गणेश जी महाराज को कहा कि महाराज मैं महाभारत लिखता हूँ आप लिख लो लिखे कौन जल्दी जल्दी गणेश जी का मैं लिखूं तो सही पर मेरी एक शर्त है लिखने अगर बंद होगी तो फिर नहीं सकूंगा लिखते लेखनी बंद होगी तो फिर नहीं लिखूंगा तो आप शर्त मेरी बात ही सुन लो जो मैं कहूँ वो ठीक तरह विचार करके अर्थ लिखना विचार कर दिए तो 15-20 श्लोक ऐसे कह करके एक श्लोक कूट श्लोक कह देते हैं ऐसा कर्मण्य कर्मी है तो कभी गीता में कहते हैं ऐसा ऐसा श्लोक तो विचार कर देना भाई हम कहने विचार करते 15-20 श्लोक और बना दो आपको तेजी से जैसे महाप्रभु कूट श्लोक आते हैं वो है नदी जलंकेश नदी जलंकेश नारी के तुरु नदी जलंकेश बनारी के तु नदी जलंकेश बनारी के तु लगो भया नाम लगा रुकेनु ये सोमना वेश धरा कीर्ति अंगना वेश धरा ये स्त्री का बात होता है कीर्ति है जीतवा वही नहीं श्री अब सबको जीत कर ले जाएगी इस वास्ते महाराज विष्णु जी दुर्योधन की रक्षा करो अब दुर्योधन मौत आ जाएगी अभी इसकी रक्षा करो उधर महाराज विजय हो गई गायों को ले गए ग्वालियर सब और लेकर के महाराज उत्तर की विजय हो गई उत्तर की विजय हो गई महाराज युधिष्ठिर तो पासा खेल रहे थे या मिशन था ये पैसे खेल रहे थे विजय हो उत्तर की विजय राजा ने बड़ी खुशी मनाई मेरे बेटे ने आज कौरवों की सीधा पर विजय कर दी युधिष्ठिर कहते हैं जिसका वृंदला सार थी उसके विजय में क्या संदेह अरे हिंदे की महिमा करता है क्या नहीं मेरे विजय की विजय जिसका वृंदली सारथी है उसकी विजय में क्या संदेह बनाता है अरे कि ब्राह्मण तू करता है हिंदे की महिमा लगाया पासे पासे मार दी पासा से करते ना पासा ही मार दी द्रौपदी पास में घड़ी थी वो खून दे दिया पहले कैसा खून क्या है कि युधिष्ठिर है युधिष्ठिर का खून कर दिया तो 12 वर्ष परेशानी होगी वहां जल्दी काल में ले दिया युधिष्ठिर मेरे तो युधिष्ठिर ही कहेंगे वो कहने वृंदा लोग कह दो इधर ना आओ उधर ही जाओ राम चला जाओ वहां पर ये देख रहे खून तो मार दे गए विराट में विराट को ऐसी बात थी पीछे 2-3 दिन बाद में फिर प्रकट किया मानो एक दृष्टि से तो 12-13 वर्ष हो चुके थे सूर्य का चंद्रमा के दृष्टि से तो एक विषय 2-3 दिन बाकी थे तो महाराज युधिष्ठिर अर्जुन ने कह दिया कि तुम मेरे को प्रसिद्ध मत करना अभी 2 दिन बाकी है 2-3 दिन में बाकी दिन हुए पूरे तो युधिष्ठिर सिंहासन बैठ गए सब 70 कमर लेकर सब ठीक बैठ गए युधिष्ठिर महाराज फिर विराट ने क्षमा मांगी महाराज आप घूमने कर मैं बड़े सुख से रहे तुम्हारे यहाँ बहुत आराम से रहे आराम से इसलिए महाराज वहां रहे थे ये वृंदा तो घना बंदा सिखाती थी ये वो महाकाश माते अर्जुन राग करता अर्जुन भूत राग करने वाला अर्जुन हुआ रो बजा दी मरंग मृदंग अंदर बजाए खुद ने ये चित्र शेर गंधर्व मित्र था उसे ऋषि का गाना बजाना अर्जुन ने जब स्वर्ग में रहा तो ये सिखाता था वो उत्तरा बहुत तेज थी नाचने में गाने में उत्तरा बहुत तेज थी सब जितनी से क्या नाचती सब सीखती रही सबसे तेज थी लोग चकरा जाते थे जब ये प्रगट हुआ तब कह मैं उत्तरा अर्जुन को ब्याह दूंगा मेरी ले जाऊंगा अर्जुन ने कहा मैंने अब शिष्य माना है मेरे चेले मेरे मैंने सूक्ष्म गुरु मैंने को गुरु माना है मेरे को मैंने चेले माना है पुत्री मेरे पुत्री की तरह मैं नहीं ब्याहूंगा तो कि मेरे पुत्र है उसको ब्याह दो पुत्र बदू बेटी की तरह कोई बात नहीं जो ब्याह हुआ ब्यास ब्याह में आए थे भगवान महाराज युधिष्ठिर नहीं है बलदेव जी सब ब्याह में आए थे उपलब्ध स्थान उसमें इकट्ठे हुए थे वहां वो सलाह हुई अब क्या करना चाहिए 13 वर्ष तो हो चुका है अब क्या करना चाहिए फिर सलाह हुई फिर एक ब्राह्मण को भेजा फिर भगवान दूत बनकर गए हैं भगवान ने पूछा कि तुम क्या सलाह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के संधि कर लो भीम से नहीं हुआ कर संधि कर भगवान कह रहे तू संधि कहता नहीं ना नहीं मेरे बात नहीं अब लोग जो पासा खेले थे अब बाणों ने कहे पासा और प्राणों ने की बाजी है, अब तो बाण को तो पासा तो लगे, प्राणों की बाजी लगेगी, खेल होगा अब बढ़िया। भगवान ने कहा तू संधि की बात करता है, मैं तो जब तक नहीं तो भगवान ने मेरे बड़े फिर महाराज गए संधि, ब्राह्मण को ब्राह्मण को ठुकरा दिया, फिर भगवान स्वयं गए संधि के व्रत, संधि कर दो पांच गांव नहीं दो पांडवों को। दुर्योधन ने कहा था कि सूचग्रम तीक्षण सूचिया विद्य अग्रण केश हुआ, तीखी सुई लानी, तीखी सुई भी जिसका अग्रभाग से जितनी भूमि चुके इतनी भी बिना युद्ध में नहीं हुआ, तावत में पड़ी त्याज पांडवान पांडव प्रति हमने दे। भगवान ने कहा ठीक है संधि हो जाए बड़े से कड़े हो गए मरेगे वो, तो सदा करने लगी दुशासन दुर्योधन शकुनी कहते ये आया होता बख में कैद कर लो कृष्ण को, कृष्ण कैद करो सब ठीक हो जाएगा, इसके बल से कूदते भाई। साथी था यादव उनकी सेना, साथी ने पता था यार भगवान ने कहा महाराज आप देते व्याख्यान आप बोले सांकड़ा तैयार हो रही है, अब बांधेंगे सांकड़ा भागे, ये बात सुनी भगवान ने कहा मेरे को बांधेंगे वे आओ कौन है, हम तो एकांत सलाह कर दे तो पता लग गया, और दुर्योधन आदि गया अरे तू बने मेरे डैग में कौन ऐसे किया विराट रूप जो मूर्ति तो मुझे विराट रूप दिखाया हो भगवान समझे, भीष्म द्रोण स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं दुर्योधन से सब मूर्छित हो गए, देखते ही मान ले मान दो तो मेरे को कौन बनता है, फिर सात्विक हाथ पर विदुर जी के बाबा ठहरे थे, दुर्योधन ने बहुत सत्कार किया हमारे बैठो हमारे संबंधी हमारे भोजन करो नहीं, मैं दूत बनकर आया हूँ तुम्हारे भोजन करो तो वह घूसखोरी होती है, इस बार मैं पूरी बात कहूंगा तुम्हारे को नहीं कहूंगा, कहते आप भोजन नहीं करते व्यापारी भोजन दोबारा दो तरह का भोजन होता है, भोजन दो विधि कही है राजा प्रीति पड़ेगा प्रीता प्रीत तुम्हारे भूखा हमारे यही था उल्टी रीत क्यों करी कदम बिजली शूद्र के घर जाकर भोजन किया, मैं एक बड़ा निमंत्रण देता हूँ ऐसा दुशासन सब मिलता सब सुंदर उस भगवान को ठहराएंगे, विचार किया इतना खर्च करेंगे बजट बनाया भगवान आए आदर करेंगे, भगवान का नहीं मैं दूध बनकर आया आदर सत्कार नहीं बनाऊंगा भी खाऊंगा जो घूसखोरी हो जाए तुम्हारे पक्ष बात करो, विदुर जी करे विदुर जी ने रात में ठहरे, विदुर जी ने कहा महाराज ये दुर्योधन मांगने वाला नहीं है, ये युद्ध करेंगे मानेगा नहीं, आप क्यों आए कि मैं जानकारी आया हूं ये कभी मानने वाला नहीं है, ये जन्मा था तो गधे की तरह आवाज हुई थी, तो उस समय में विदुर जी ने कह दिया कि ये तुम्हारे कुल का नाश करेगा वो त्याग कर दो अभी तो नहीं किया, इस विदुर जी के साथ बैर रखता था, ये ठीक नहीं मेरे पास ऐसा कहा जन्म में कि ये मारेगा सब कुल का नाश कर देगा, नहीं संधि नहीं करेंगे, द्रोणाचार्य ने कहा भीष्म जी ने कहा कृपाचार्य ने कहा बड़े बड़े समझाया कि जुड़ जी कर लू, अरे मन में ऐसे ऐसे सूर हमारे पक्ष में क्या हुए पांडव क्या करेंगे, राजा रहा तो 18 करोड़ सेना में 11 करोड़ 2 करोड़ सेना उन्होंने ले ली, 11 करोड़ सेना उनकी पांडवों की 7 करोड़ विजय तो धर्म की होती है, जहां भगवान के वहां विजय होती है, महाभारत की कथा बड़ी चमत्कारी कथा है, विचित्र धर्म बहुत विचित्र, कर्ण को शरीर ने सारथी बनाया, कर्ण क्या जैसे अर्जुन का सारथी है बहुत घोड़ा चोर बहुत चतुर है ऐसा सारथी हो तो अपनी सेना में शल्य है शल्य राजा थे, ये सारथी बने और सूत के सारथी कौन बने, तो प्रार्थना करिए आप सूत सारथी बनो, तो शल्य ने कहा कि मैं जो कहूंगा सहता रहेगा सहना पड़ेगा, जो बार बार कहते तू क्या कर सकता अर्जुन क्या कर, आप चुप रहो कारण कहता चुप रहो तो तू जीत सकता है अर्जुन को। वाह वाह, युद्ध में वाह वाह से तेज बढ़ता है। हाँ बहुत ठीक है, वाह वाह तो तेज घटाता रहता है। जब कर्ण ने अर्जुन के ऊपर छंदाल किया तो वो क्या था, एक सांप था। अग्नि देव ने आकर अर्जुन को कहा कि ये खांडव वन है, इसमें जड़ी बूटी बहुत है, मैंने यज्ञ से बहुत खाया जो अजीर्ण हो गया, फिर इस जंगल को जला दूं तो मेरी ठीक हो जाए, परंतु जो रक्षा करने वाले हैं अर्जुन ने कहा मैं जलाऊंगा, चारों तरफ सरपण बांध दो तुम जलाओ। उस जलती अग्नि में सर्पणी थी, गर्भवती, और सर्पी उतर कर भागी हुई थी, तो उस अर्जुन ने मारी बाण, तो पिछड़ी कट गया, अगाड़ी भाग में रह गई वो जन्मा। उस सर्प ने आकर कहा कर्ण को कि मेरे को तू रख बाजार में प्रवेश हो गया, बाण चला मैं अर्जुन को मारूंगा। तो बाण संसंधान किया तो भगवान ने क्या किया, बैठे थे तो जोर से दिया, घोड़ा टूट गया, घोड़ा का गोला टिक गया तो घोड़ा टिक गया, नीचे हो गया। तो संजय ने कहा सारथी था, अरे बाण संधान कर ऊंचा वो कंठ में नहीं है, बस यहाँ लग रही नहीं ऊंचा हुआ है। कहते कर्ण एक बार संधान करता है, दो बार नहीं करता है, कर लिया संधान कर लिया कर लिया। कहते विचित्र का बना जवानी ये बोल दे आदमी, वो कह नहीं एक बार संधान कर दिया तो मुकुट था जान कर गिर गया नीचा। ये तो शुरू कर दूंगा अभी, भगवान कितनी विचित्र लीला है। अर्जुन का रंग नया सजाते आप आते रथ चढ़ पे, रथ पर चढ़ पर आते और फिर रंग करते, घोड़ों का मालिश करना, घोड़ों को पानी पिलाना, शीतल करना, सब काम करना, अर्जुन को हाथ देकर ऊपर चढ़ाना, पीछे चढ़ते थे, सारथी को पहले चढ़ना अधिकार नहीं है, हाथ देकर चढ़ाते अंतिम दिन में क्या अर्जुन तुम उतर गया, पहले उतर कर उतरा आज उतर गया तो अर्जुन उतर गया, फिर भगवान उतरते ही लगी लाए तुम सब शहर घोड़ा सब चढ़ गया एकदम आग लग। कहते जला हुआ द्रोणास्त्र विष्णु जी का जो अग्निअस्त्र चला था उसे जल गया था, इतना दिन 18 दिन तो भगवान ने अपने संकल्प को रखा, अब भगवान को छोड़ दिया था, जल गया सब। भगवान का आज आज किसी का बड़ी रक्षा करी, बड़ी विचित्र धर्म भगवान तभी विजय हुई, धर्म रक्षा की। बने जन जले, जन बने जले, पर्वत मस्तक रणे रक्षन्ति पुण्यानि पुनः कृतानि, वने जले पर्वत मस्तके वा संकटे रणे। भूल गए जो रक्षा करते हैं सब, तो सब जगह भगवान ने रक्षा करी, तुझे भगवान कितनी कितनी आप बताई है। युधिष्ठिर महाराज हार गए, युधिष्ठिर ने कहा महाराज ये भीष्म जी युद्ध करते हैं, दुर्योधन ने कहा महाराज पांडव पर दया करते हो, भीष्म जी ने नहीं करता हूँ, लड़ूंगा जब मैं शत्रु की तरह मारूंगा, तू करता हूँ मेरी बात ठीक है करना, मैं युद्ध में 10,000 कमर कसते क्या 10,000 योद्धाओं को मारूंगा, आज जवान को कह दीजिए 10,000 ढीला फोड़ दो मुश्किल हो जाए। बूढ़े बाबा ऐसे थे बना द्रोण बरा की डाढ़ में फिर फटी को ख्याल उसको खेल सोचना ही ऐसा जोर से द्रोणाचार्य जो भीष्म जी का युद्ध हुआ बहुत विचित्र, कई वर्त का केस हुआ। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 30 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।